vi to går op i ven. Kom nu her, min egen skat, ikke mere vrøvl og pjat. Vi skal holde den i nat, nu skal vi to danse. Vær nu fornuftig, din tosse grej. Ja, det er så svært, når du er her. Anders, hold ikke, jeg tager mit fat. Op i røven med dit fat. Du træder på katten og ja, spiller min skat. Jeg skulle tro, du havde tabt din forstøj. Ja, har jo. Au, jeg slubber, hold op i det møg. Stål af gul og blå, de ægting skal dansen på. Jeg svinger dig lidt på tå, for nu der går i dansen. Hvem skulle tro, du var farfar i fjord? Ej, er der kontrast? Se nu det her kopper, der danser hen over min bord. Ej, hvor festligt. Du skulle lære min dejlige mand. Hølsen den faldt ned i mit ølbrødsvand. Nu kommer kaffen, så slik mig din rejse. Lad mig svige dig omkring i det allersidste sving. Tusind tak for dansen.